Імёны гародні. Шчыра вітаю слухачоў радыё Рацыя. У этэры праграма «Імёны гародні» і адзін з яе аўтараў Уладзімір Хельманович. Сённяшні наш нарыс будзе прысвечаны выдатнаму беларускаму дзеячу Васілю Захарку. Часам надзея – гэта адзінае, што нам застаецца. Магчыма, таму сённяшнюю нашу гутарку хочацца распачаць радкамі з верша «Неадасланы ліст» паэта Алеся Чобата. Там, дзе народу няма, простаму ж люду ўсё роўна. Можа быць толькі зіма, толькі глухая зіма, толькі гнілая зіма, як у маленстве, у тым гродна. Штосьці падказвае, што менавіта гэткай глухой, забітай, беспрасветнай пабачыў гародню ў сярэдзіне снежня 1918 году Васіль Захарка, які прыбыў сюды ў якасці выконваючага абавязкі кіраўніка канцылярыі Міністэрства беларускіх справаў Літвы. Сустрэча, па праўдзе кажучы, атрымалася малапрыемнай. Чужы горад, аточаны варожымі войскамі, цьмяная палітычная перспектыва ды штодзённы клопат наконт кавалка хлеба. Аднак у адрозненне ад некаторых іншых беларусаў, якія прыехалі з Менску ці Вільні, якім пасада чыноўніка на ўтрыманне літоўскай дзяржавы прыйшлася нават даспадобы, Васіль Захарка трымаўся беларускасці да апошняга. У якасці ганаровага госця ён прысутнічаў на гарадзенскім беларускім сялянскім з'ездзе, увайшоў у склад гарадзенскага беларускага нацыянальнага камітэту і нават браў удзел у перамовах апошняга з гарадзенскай управай. Разам з гарадзенскім камісарам Пётрам Крэчаўскім сустракаўся з камандаваннем нямецкай 10-й арміі па пытанні перадачы зброі беларускай міліцыі. Склаў некалькі нотаў пратэсту ад імя ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі супраць захопу беларускіх земляў. Стаў адным з заснавальнікаў клуба «Беларуская хатка». У гарадзенскім дзённіку Антона Луцкевіча за гэты час мы знаходзім датычна Васіля Захаркі «Сціплы запіс». Апавядаў мне аб тым, як у ім будзілася нацыянальная свядомасць, тым сімпатычны і шчыры. Усяго праз месяц пасля свайго прыезду, 28 студзеня 1919 году, Васіль Захарка скіроўваецца ў Кіеў у справе ўкраінскай грашовай пазыкі для ўраду БНР, атрымаўшы ў сярэдзіне лютага 1919 году ад Украіны доўгачаканыя грошы, Васіль Захарка разам з Александрам Цвікевічам і Аркадзем Смолічам едуць у Берлін. Адтуль яны па асобку дабіраюцца да гародні, каб гэткім чынам збіць са следа тагачасную польскую выведку, якая арганізавала сапраўднае паляванне на ўкраінскую пазыку. На жаль, другое вяртанне ў гародню атрымалася яшчэ больш змрочным. Калі ў канцы сакавіка 1919 году я вярнуўся за мяжы ў Гродна, пісаў Васіль Захарка, то знайшоў там такую гразь, што абідна і совестна было адчуваць і бачыць. Гэта была сплашная, безрассудачная грызня і пакасць Антона Луцкевіча, Паўла Алексюка і іх паплечнікаў з аднога боку, і Язэпа Варонкі і яго паплечнікаў з другога. Наколькі гэта было магчыма, Захарка спрабаваў заставацца ў баку ад чарговых сварак сярод беларускіх дзеячоў. Як бы там ні было, на вячэры 25 сакавіка 1919 году Васіль Захарка узгадаў зусім пра іншае. Адабраўшы ў беларускага народу яго інтэлігенцыю і зрабіўшы яе сваёю, сказаў ён, «Нашыя ворагі, польскія езуіты і маскоўскія русіфікатары назвалі нашую пенкную беларускую мову простаю мужыцкаю». І ўвесь час свайго панавання ламалі язык нашага народу на польскі альбо маскоўскі капыл. Разумеючы ўсю важнасць бягучага моманту і асабліва асветы на нацыянальнай глебе, ужо на наступны дзень ён як прадстаўнік ураду БНР браў удзел у адкрыцці першага беларускага настаўніцкага з'езда гарадзеншчыны. Здаецца, апошняй справай, якую паспеў зрабіць Васіль Захарка, быў пратэст ад імя рады міністраў БНР супраць вядомай заявы Цвіркі Гадыцкага пра далучэнне Беларусі да Польшы. Ужо праз некалькі дзён Захарка пакідае няўтульную гародню. На гэтым дазвольце развітацца. Гэта быў чарговы выпуск праграмы «Імёны гародні», які падрыхтавалі для вас Уладзімір Хельманович і Андрэй Чарнякевіч. Да новых сустрэч у этэры «Радыё Рацыя». Імёны гародні.